นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะเสขะปฏิปทาสูตรว่าด้วยผู้มีเสขะปฏิปทามัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่24ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโครธารามในเขตเมืองกบิลพัสดุแคว้นสักกะก็สมัยนั้นมีสันทาคารใหม่ที่สร้างแล้วไม่นานโดยพวกเจ้าสากยะเมืองกบิลพัสดุอันสมณพราหมณ์หรือมนุษย์ผู้ใดผู้หนึ่งยังไม่ได้เคยอยู่เลยครั้งนั้นพวกเจ้าสากยะเมืองกบิลพัสดุเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ขอประทานวโรกาสมีสันทาคารอันใหม่ที่สร้างแล้วไม่นานโดยพวกข้าพระองค์อันสมณพราหมณ์หรือมนุษย์ผู้ใดผู้หนึ่งยังไม่ได้เคยไปอยู่เลยขอพระผู้มีพระภาคทรงใช้สันทาคารนั้นเป็นปฐมฤกษ์เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงใช้อาคารนี้เป็นปฐมฤกษ์แล้วพวกเจ้าสากยะแห่งเมืองกบิลพัสดุก็จะใช้ต่อในภายหลังข้อนั้นจะพึงเป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกเจ้าสากยะสิ้นกาลนานในที่นั้นพระผู้มีพระภาคทรงรับแล้วโดยดุษฎีภาพลำดับนั้นพวกเจ้าสากยะเมืองกบิลพัสดุทรงทราบการรับของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงลุกขึ้นจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วเข้าไปยังสันทาคารอันใหม่นี้แล้วสั่งให้ปูลาดพื้นที่ให้มีเครื่องลาดทุกแห่งให้จัดตั้งอาสนะให้ตั้งหม้อน้ำให้จุดประทีปน้ำมันแล้วก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ทั้งหลายปูลาดอาคารใหม่ให้มีเครื่องลาดทุกแห่งจัดแต่งที่นั่งหม้อน้ำและจุดประทีปโคมไฟไว้แล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงทราบการอันควรเถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งสบงถือบาตรและจีวรพร้อมด้วยหมู่ภิกษุเดินทางไปยังสันดาการเมื่อถึงแล้วก็ทรงล้างพระบาตรแล้วเข้าสู่อาคารนั้นประทับนั่งพิงเสากลางทรงผินพระพักไปทางทิศบุรพาแม้หมู่สงก็ล้างเท้าแล้วเข้าไปสู่อาคารแล้วนั่งพิงฝาด้านทิศปัจฉิมคือทิศตะวันตกแล้วผินหน้าไปทางทิศบุรพาคือทิศตะวันออกแวดล้อมพระผู้มีพระภาคแม้พวกเจ้าสากยะเมืองกบิลพัสดุล้างเท้าแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่สันดาการประทับนั่งพิงฝาด้านทิศตะวันออกแล้วหันหน้าไปทางทิศตะวันตกแวดล้อมพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงยังพวกเจ้าสากยะแห่งเมืองกบิลพัสดุให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้รื่นเริงด้วยธรรมมิกถา ตลอดราตรีเป็นอันมากแล้วจึงได้ตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาด้วยคำว่าอานนท์ปฏิปทาของเสขะบุคคลจงแจ่มแจ้งกับเธอเพื่อพวกเจ้าสากยะแห่งเมืองกบิลพัทเถิดเราเมื่อยหลังเราจะเหยียดหลังนั้นดังนี้ท่านพระอานนท์ทูลรับคำแล้วในที่นั้นพระผู้มีพระภาคโปรดให้ปูลาดผ้าสังคติเป็นสี่ชั้นสำเร็จสีหาสยานอนตะแคงเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลี่ยมเท้ามีสติสัมปชัญญะกำหนดหมายในอันที่จะลุกขึ้นลำดับนั้นท่านพระอานนท์เชิญท้าวมหานามะสากยะมาด้วยคำว่ามหานามะอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยศีลเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคเป็นผู้ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นประกอบด้วยสัพปุริสธรรม7และเป็นผู้ได้ฌานทั้ง4อันเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นผาสุกยิ่งในปัจจุบันได้โดยตามปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากมหานามะก็อย่างไรอริยสาวกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยดีในการสำรวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโกจรเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายมหานามะอย่างนี้แหละเรียกว่าอริยสาวกนั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลมหานามะก็อย่างไรอริยสาวกจึงชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายคือเธอในกรณีนี้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายและรู้ธรรมรมด้วยใจแล้วก็ไม่ถือเอาโดยนิมิตคือการถือโดยภาพรวมทั้งหมดและไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะคือการแยกเป็นส่วนๆเธอย่อมทำการปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์เหล่านั้นไว้ที่เมื่อถ้าไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำนั้นได้เธอทำการปิดกั้นรักษาถึงความสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายอย่างนี้แหละเรียกว่าอริยสาวกนั้นเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายมหานามะก็อย่างไรจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอยู่เสมอคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคไม่บริโภคเพื่อเล่นไม่บริโภคเพื่อหมัวเมาไม่บริโภคเพื่อประดับไม่บริโภคเพื่อตกแต่งแต่บริโภคเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสียแล้วจะไม่ทำเวทนาใหม่คือความอิ่มจนอึดอัดให้เกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ความเป็นผู้ไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุกสำราญจะมีแก่เราดังนี้อย่างนี้แหละเรียกว่าเธอเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอยู่เสมอมหานามะก็อย่างไรอริยสาวกจึงเรียกว่าเป็นผู้ประกอบความเพียรอันเป็นเครื่องตื่นคือเธอในกรณีนี้ ชำระจิตให้หมดจดจากกิเลสเครื่องกั้นจิตด้วยการเดินด้วยการนั่งตลอดวันยังค่ำไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีครั้นยามกลางแห่งราตรีนอนอย่างราชสีคือตะแคงเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะทำความกำหนดหมายในอันที่จะลุกขึ้นครั้นในยามสุดท้ายแห่งราตรีลุกขึ้นแล้วก็ชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสเครื่องกั้นจิตด้วยการเดินและด้วยการนั่งอีกอย่างนี้แหละเรียกว่าเธอเป็นผู้ประกอบอยู่ในธรรมนั้นเป็นเครื่องตื่นมานะมะก็อย่างไรอริยสาวกจึงเรียกว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสัพปุริสธรรม7ประการคือธรรมของคนดีคือ 1. เธอเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ข้อที่2เธอนั้นเป็นผู้มีหิริคือความละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตละอายต่อการถึงพร้อมด้วยบาปอกุศลธรรมทั้งหลายข้อที่3เธอเป็นผู้มีโอตตัปปะคือสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตสะดุ้งกลัวต่อการถึงพร้อมแห่งอกุศลธรรมอันลามกข้อที่4เธอนั้นเป็นพหูสูตรทรงสุตะสั่งสมสุตะสุตะคือธรรมเหล่าใดอันงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดลงรอบบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะธรรมะทั้งหลายเห็นป่านั้นอันเธอได้สดับมามากทรงจำไว้ได้ว่าได้คล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นข้อที่5เธอเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายข้อที่6เธอเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติและปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกถึงตามระลึกถึงซึ่งกิจที่กระทำและคำที่พูดแล้วแม้นานได้ข้อที่7เธอเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาอันเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้อันเป็นอริยะเป็นเครื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบมหานามะอย่างนี้แหละอริยสาวกจึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสัพปุริสธรรม7อย่างมหานามะก็อย่างไรอริยสาวกจึงชื่อว่าเป็นผู้ได้ฌานทั้ง4อันเป็นธรรมประกอบในจิตอันยิ่งอันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้สงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุฌานที่1 อันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้ดังนั้นเพราะความที่วิตกวิจารระงับไปจึงบรรลุฌานที่สองอันมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้และเพราะความจางคลายไปแห่งปีติจึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขและเพราะความที่ละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันมีแต่อุเบกขามีสติบริสุทธิ์อยู่มหานามะอย่างนี้แหละเรียกว่าอริยสาวกชื่อว่าเป็นผู้ได้ฌานทั้งสี่อันเป็นธรรมเรื่องประกอบในจิตอันยิ่งอันเป็นเรื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากมหานามะพระอริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยศีลอย่างนี้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอย่างนี้เป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะอย่างนี้เป็นผู้ประกอบความเพียรอันเป็นเครื่องตื่นอย่างนี้เป็นผู้ประกอบด้วยสัพปุริสธรรม7อย่างอย่างนี้เป็นผู้ได้ฌานทั้งสี่อันเป็นธรรมเครื่องประกอบในจิตอันยิ่งโดยไม่ยากโดยไม่ลำบากอย่างนี้บัณฑิตจึงกล่าวอริยสาวกนี้ว่าเป็นผู้มีเสขะปฏิปทาถึงพร้อมด้วยคุณธรรมซึ่งเป็นดุจฟองไข่ที่ไม่เน่าควรจะชำระกิเลสควรจะตรัสรู้ควรจะบรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากกิเลสเครื่องประกอบยังไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่ามหานามะเปรียบเหมือนฟองไข่8ฟอง10ฟอง12ฟองอันแม่ไก่กกดีแล้วพลิกให้ทั่วดีแล้วคือฟักดีแล้วโดยแน่นอนแม่ไก่ไม่ต้องปรารถนาว่าโอ้หนอลูกไก่ของเราจงทำลายกระเปาะฟองด้วยปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปากออกมาโดยสวัสดีเถิดดังนี้ลูกไก่เหล่านั้นก็สามารถทำลายกระเปาะด้วยปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปากออกมาโดยสวัสดีได้โดยแท้ข้อนี้ฉันใดอริยสาวกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะท่านเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลอย่างนี้เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอย่างนี้เป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอย่างนี้เป็นผู้ประกอบอยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องตื่นอย่างนี้เป็นผู้ประกอบด้วยสัพปุริสธรรม7อย่างอย่างนี้เป็นผู้ได้ฌานทั้งสี่อันเป็นเครื่องประกอบในจิตอันยิ่งซึ่งได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากอย่างนี้บัณฑิตทั้งหลายจึงกล่าวอริยสาวกผู้นี้ว่าเป็นผู้มีเสขะปฏิปทาถึงพร้อมด้วยคุณธรรมซึ่งเป็นดุจฟองไข่ที่ไม่เน่าควรจะชำระกิเลสควรจะตรัสรู้ควรจะบรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากกิเลสเครื่องประกอบไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่ามหานามะอริยสาวกนั้นอาศัยจตุตฌานที่มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่านี้อย่างเดียวย่อมระลึกชาติได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง10ชาติ20ชาติ50ชาติ100ชาติ1000ชาติแสนชาติบ้าง ตลอดสังวัตกับบ้างตลอดวิวัตกับบ้างตลอดสังวิวัตกับและวิวัตกับบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีนามสกุลอย่างนั้นมีวรรณะอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขและทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพโน้นนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณวรรณะอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขและทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีอายุกำหนดเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยแล้วอยู่ในกาลก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการและรายละเอียดด้วยประการฉะนี้ข้อนี้เป็นความแตกฉานแห่งฌานข้อที่หนึ่งของอริยสาวกนั้นเปรียบเหมือนลูกไก่เจาะเปลือกไข่ออกฉะนั้นมหานามะอริยสาวกนั้นอาศัยจตุตฌานที่มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่านี้อย่างเดียวเธอเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีวรรณะดีมีวรรณะสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจากสู่ของสามัญมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นผู้ติเตียนพระอริยเจ้ากระทำกรรมด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปย่อมเข้าถึงทุกขติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิประกอบการงานด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เธอย่อมเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีวรรณะดีมีวรรณะสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจากสู่ของสามัญมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉะนี้นี้เป็นความแตกฉานแห่งฌานข้อที่สองของอริยสาวกผู้นั้นเปรียบเหมือนลูกไก่เจาะเปลือกไข่ออกฉะนั้นมหานามะอริยสาวกนั้นอาศัยจตุตฌานย่อมทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความที่อาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้และตั้งอยู่ในธรรมได้นี้เป็นความแตกฌานแห่งฌานข้อที่สามของอริยสาวกนั้นเปรียบเหมือนลูกไก่เจาะเปลือกไข่ออกฉะนั้นมหานามะแม้ข้อที่อริยสาวกถึงพร้อมด้วยศีลก็เป็นจรณะของเธอประการที่หนึ่งแม้ข้อที่อริยสาวกเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนี้ก็เป็นจรณะคือข้อปฏิบัติของเธอประการหนึ่งแม้ข้อที่อริยสาวกเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคก็เป็นจรณะคือข้อปฏิบัติของเธอประการหนึ่งแม้ข้อที่อริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยความเพียรเป็นเครื่องตื่นนี้ก็เป็นจรณะของเธอประการหนึ่งแม้ข้อที่ความเป็นผู้ประกอบด้วยสัพปุริสธรรมเจ็ดประการนี้ก็เป็นจรณะ ของเธอประการหนึ่งแม้ก็ที่อริยสาวกเป็นผู้ได้ฌานทั้งสี่อันเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นผาสุขยิ่งในปัจจุบันนี้ก็เป็นจรณะของเธอประการหนึ่งแม้ก็ที่อริยสาวกระลึกถึงชาติก่อนพบก่อนได้เป็นอันมากนี้ก็เป็นวิชาของเธอประการหนึ่งแม้ก็ที่อริยสาวกเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติมีวรรณะดีมีวรรณะสามตามนาฏผลของกรรมด้วยประการชนี้นี้ก็เป็นวิชาของเธอประการหนึ่งแม้ก็ที่อริยสาวกทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติแม้นี้ก็เป็นวิชาของเธอประการหนึ่งมหานามะอริยสาวกนี้บัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาก็เพราะเหตุนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจรณะก็เพราะเหตุนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะก็แม้เพราะเหตุนี้แม้สนังกุมารพราหมณ์ก็ได้กล่าวคาถาขึ้นว่าในชุมชนที่ยังรังเกียจกันด้วยโคตรกษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ประเสริฐสุดดังนี้มหานามะก็คาถานี้สุนังกุมารพราหมณ์กล่าวไว้ดีแล้วมิใช่กล่าวไว้ชั่วขับร้องไว้ดีแล้วมิใช่ขับร้องโดยชั่วเป็นคาถาที่ประกอบด้วยประโยชน์มิใช่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงรับรองแล้วด้วยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จลุกขึ้นแล้วตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าสาธุสาธุอานนท์เธอได้กล่าวเสขปฏิปทาแก่พวกเจ้าสากยะเมืองกบิลพัสดุ์ดีแล้วแหละเมื่อท่านพระอานนท์ได้กล่าวภาษิตนี้จบลงพระศาสดาได้ทรงยินดีแม้พวกเจ้าสากยะเมืองกบิลพัสดุ์ก็ชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระอานนท์ดังนี้แหละเสขปฏิปทาสูตรจบ